السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. نكوسيني كما نستيك كوسيا نفسي أنكو كتك جامب لكم شاء الله سبحانه وتعالى، كواني كوحكيك ومفاولو ولي ونكم شاء الله سبحانه وتعالى دنياني ناخيرا. ونكم شاء الله ni wenye kufaulu kwa mujibu wa aya mbalimbali za Qur'ani. Allah amethibitisha hilo. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hadithi ameipokea Jabir bin Abdullah, ndiye alisimulia. Allah awe radhi naye. Qala, amesema Jabir bin Abdullah, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم alipokuwa na khutubu na wanasema watu wa balagha, watu usulul fiqhi, kana inapokuja na filu mudhari, kana idha khatab au kana yaktub, basi inakuwa manake muda mwingi mtume sallama katika hutuba zake akifanya hivyo. Muda mwingi sana mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akifanya hivyo. Kwa hivyo mtume sallama alikuwa pale anapotaka kuhutubu katika hutuba zake zote, basi ilikuwa macho yake yanapiga wekundu kwa sababu amekasirika. Kwa hivyo macho yake hupiga wekundu. Wa ala sautuhu, na sauti yake yanapanisha juu. Washtadda ghadabuhu, na ghadabu zake zinakuwa kali sana. Hivi ndivyo alikuwa mtume sallama na kutubu. Macho yanapiga wekundu, sauti yake inapanisha juu, na ghadhabu zake zinakuwa ni kali, zinazidi. Kaannahu mundhiru jaish, kama kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam analionya jeshi. Yaqulu subahakum wa masakum, anawaambia jioni au asubuhi au jioni mtaingiliwa na maadui zenu. Unadhani wakati huu kama maadui wataingia, kiongozi aseme kwamba sasa hivi mtavamiwa na jeshi, atazungumza kidogo kidogo hivyo, atazungumza kwa kichekecheka, atakuwa anazungumza na ghadhabu zake ni kali. Hivi ndivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anahutubu. Wayakulu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema, hadithi inaendelea, baithu ana wasaa kahataini wayakrinu baina usubuaihi asababa walwusta. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawaambia, nimetumwa mimi, nimepelekwa mimi kuja duniani pamoja na saa ya kiyama. Mimi nimetumwa kuja hapa duniani kwamba ni mtume, nimetumwa mimi pamoja na saa ya kiyama. Kahataini kama hivi. Akawa Mtume sallallahu alayhi wasallam anavinyosha vidole vyake viwili vya shahada na chakati. Yaani mimi na kiyama haviko mbali vitu hivi, viko karibu sana, ni kama hivi. Kutumwa kwangu mimi na kuja kwa kiyama, kiyama hakiko mbali, kiko karibu kama vidole viwili hivi. Thumma yaqulu amma ba'du. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema, ama baada ya hayo, ambao ni sunna, baada ya mukaddima, baada ya utangulizi katika hutuba useme amma ba'du, ndio sunna. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema amma ba'du, ama baada ya hayo, fa inna khairal kalami kitabullah, hakika bora wa mazungumzo ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, bora wa maneno ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na bora ya uongofu ni uongofu aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa sharrat umuri muhdathatuha, na ubaya wa mambo ni yale yaliyozuliwa, yani fi dini, katika dini. Yale mambo yaliyozuliwa katika dini ndiyo ubaya wa mambo. Wa sharrul umuri muhdathatuha, ubaya wa mambo ni yale yaliyozuliwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwa sababu kila kilichozuliwa hiyo inaitwa bid'ah, bi maana uzushi. Wa kulla bid'atin dhalala, na kila kilichozuliwa ambayo ndio hiyo bid'ah ni upotevu. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine ambayo sio hii ya Jabir imekuja, wa kulla dhalalatin finnar, na kila upotevu pahala pake ni motoni. Yana tatiwa motoni yeye na huyo aliyefuata uovu huo, hiyo aliyefuata bidaya hiyo, yeye pamoja na bidaya yake watatupwa motoni. Wa kulla dhalalatin finnar, hizi ni tatu, hizi kulla ni tatu. Kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalala, wa kulla dhalalatin finnar. Kwa hivyo huwezi ukavua ukasema tikile upotevu motoni, ukasema upotevu mwingine peponi. Kama unasema sio kila bid'ah ni motoni, kwa hivyo ni kama kusema sio kila upotevu ni motoni, kuna upotevu mwingine ni peponi. Kama unakataa sio kila bid'ah kwamba ni motoni, kwamba ni upotevu, maana kulla hii haina tofauti, zote tatu ni hiyo hiyo. Na kulla min alfadhil umumi, ni katika matamsho ambayo yanajumuisha mambo yote hayo yaliyotajwa hapo. Kwa hivyo kila uzushi ni bid'ah, na kila bid'ah ni upotevu, na kila upotevu basi ni motoni kwa huyo atakayepata bid'ah hiyo. Hadithi ni refu inaendelea, lakini mahali shahidi tunapochukua kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika maelezo yake haya alikuwa akieleza katika hutuba, kuwatahadharisha watu na mambo ya uzushi, kuwatahadharisha watu kwamba uzushi pahala pake ni pahala pabaya. Maana yake kinyume chake ni kwamba wafate ule mwenendo aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mwenendo ambao wanaofuata wale masahaba wake. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam jambo hilo alilohusia sana, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yeyote atakayemwasi mtume baada ya kumbainikia yeye uongofu na akafata njia ya wengine isiyokuwa ya waumini, yani akafata njia isiyokuwa ya masahaba. Waumini hapa ni waumini maalumu waliotajwa ambao ni masahaba. Kwa hivyo mtu akafata njia isiyokuwa ya masahaba, ni wale hii matawala, tutamuelekeza uko alikoelekea mwenyewe, uko alikotaka mwenyewe tamgeuza uko kwenda. Wa nusulihi jahannam, na tutamuingiza katika jahannam, wa sa'at maswira, na ni mahala pabaya sana kurejea mtu katika jahannam. Ndugu Islam, likuwa katika hutuba ya leo, kulikuwa na hutuba yangu imeshaitayarisha ambayo sio maudhui hii, lakini kwa kuombwa na wenzangu, baadhi ya wenzangu wameniomba kwamba nizungumze kidogo japo kwa muktasar kuhusiana na mmoja kati ya viongozi wa Kiislamu anayetawalia mambo ya Uislamu hapa Zanzibar, mmoja bibana katika mashehe amezungumza maelezo kama yafuatayo. Baadhi ya watu huenda kawa wamegurika na mazungumzo haya, ilibidi lazima tuweke sawa kidogo. Huyu mtu, kwa sababu ni mapema, sitomtaja jina, lakini inatosha kwamba ni mmoja katika viongozi wanaongoza mambo ya Kiislamu hapa nchini kwetu. Amesema madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal ni madhehebu ambayo yamekuja kufanyiwa tajdid, yani yamekuja kuboreshwa na kufufuliwa baada ya kufa na bwana mmoja aitwaye Muhammad bin Abdul Wahhabi. Lakini bwana huyu katika kufanya tajdidi, kuboresha yale madhehebu, kuna mambo akapunguza na kuna mambo akaongeza kwa mujibu ya matakwa yake. Hilo ni moja katika alilozungumza. Na madhehebu haya, ukitaka kuwajua wenye kufuata madhehebu haya, ni kwamba wanafuata kuandama kwa mwezi Saudia au kokote unakoonekana mwezi kama vile wa Ramadhani, au wa kutoka katika Ramadhani ingia sikukuu, hufuata mwezi wa Saudia au hufuata mwezi wa duniani, popote unapoonekana. Na vile vile watu hawa hawataki kunuti, niyo ni dalili yao, hawataki kunuti msikitini, yani kama vile sala alfajiri wao kunuti hawataki, kwa maelezo yake kwamba ni watu wabaya sana hawa. Vile vile hawataki dua ya pamoja msikitini, wakimaliza kusali wao utoka tu, hawaombi dua ya pamoja. Tena hawataki kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yo, sallallahu alaihi wasallam yeye hajasema, hiyo nasema mimi, sababu sisi kawaida yetu kila tunapomtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam tunamsalia. Kwa hivyo akasema hawataki kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini vile vile hawataki hata maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile hawataki kusoma hitma, hitma hawataki. Kwa hivyo hizo ndio alama zao. Huyu Muhammad ibn Abdul Wahhab ndiye aliyeasisi madhehebu haya, na kupiga vita na kutumia nguvu zote kwamba yale mambo ambayo ameyataja yeye kwamba ni ibada, kwamba watu wasiyakubali. Anasema hawa ni watu ambao ahlu tawili au ahlu dhahiria, hawa ni watu wa dhahiria, yani hawataki isipokuwa dhahiri ya mambo yalivyo, hawataki kufanya tawili katika aya wala katika hadithi. Kwa mfano wanasema yadullahi ma'al jamaa, mkono wa Allah uko pamoja na wengi. Hivyo ndivyo wanavyosema wao, watu hawa, mkono wa Allah uko pamoja na wengi. Anasema anadhani au anasema kwamba mkono wa Allah ni kama mkono wangu mimi. Mashekhe wa tasawuf alusufi yao masufi, wao wanasema wao hawakubali tafsiri hiyo. Dawidi hiyo haikubali kwa sababu haiwezekani kwamba unamfanya Allah kwamba na mkono. Kwa hivyo ahlu tasawuf wao wanasema nguvu ya Allah au wanasema rehema ya Allah iko pamoja na hao wengi. Kwa hivyo yadu wao wanatafsiri kwamba ni nguvu au ni mkono. Ni nguvu au ni rehema. Hawa mahabi hawa sasa hivi wamejigeuza wanajiita salafia. Dhehebu lao hilo wameligeuza wanaliita salafia, lakini ndio hao hao mawahabi. Lakini wengi wao wametoka katika madhehebu ya wahabia na wameingia hayo katika salafi, mpaka imefika wale waliokuwa na madhehebu ya wahabia kama vile Sheikh Nasr Rubachu, wao wanamkufurisha, wanasema ni kafiri. Yaani hao masalafi wanasema Sheikh Nasr Rubachu pamoja na wanaofuata mwenendo wao kwamba ni makafiri. Kwa hivyo wamefikia katika hatua hii. Na vile vile wanawakataza watu wasifanye kazi serikalini. Wanawakataza watu wasifanye kazi serikalini kwamba ni haramu. Na uongozi kule Saudia, Makka na Madina, uongozi wote wa mambo ya dini wanaongoza hao mawahabi ndio wanaongoza. Na baadhi ya mambo kasema, lakini haya kwa sababu ni mambo bila kuyazungumza, japo kwa ufupi, basi yanaweza watu wakafahamu vibaya. Ndugu Islam, madhehebi ya Imamu Ahmad ibn Hanbal ni madhehebi ambayo yanafahamika Imamu Ahmad ibn Hanbal kwamba ni imamu sunna. Na ukisoma tarehe na ulivyoona kwamba hakutetereka katika mtihani aliyopata katika kutetea Qur'ani, kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah, ghairu makhluq, hayakuumbwa, lakini ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala mbele ya maamun. Na wale ambao walisema ni maneno ya Allah lakini yameumbwa, au waliosema la adri, mimi sijui kama Qur'ani imeumbwa haikuumbwa, wote hao waliteswa vibaya sana. Lakini Imamu Ahmad ibn Hanbal akakaa msimamo ule ule kwamba Qur'ani kalamullah ghairu makhluq, ni maneno ya Allah hayakuumbwa. Na hiyo ndio Allah anavyosema, wa in ahadun minal mushrikina istajaraka faajirhu hatta yasma' kalamallah. Yoyote yule mwenye kutaka ulinzi umlinde, basi mpe ulinzi. Yoyote katika washirikina anayetaka umpe ulinzi, umpe hifadhi, mpe, ewe Nabi Muhammad, mpe ulinzi, mpe hifadhi, hatta yasma'a kalam Allah, mpaka apate kuyasikia maneno ya Allah. Kwa hivyo Qur'ani ni kalamu Allah, maneno ya Allah, ghairu makhluq, hayakuumbwa. Kwa hivyo huu ndio msimamo wa Imam Ahmad ibn Hanbal. Alipokuja Muhammad ibn Abdul Wahhab, na umepita mashehe wengi kabla yake, lakini alipokuja Muhammad ibn Abdul Wahhab, si kwamba yeye ameongeza au akapunguza, la, kafata mwenendo ule ule Imam Ahmad. Na alikuja Muhammad ibn Abdul Wahhab Saudia, watu kila zama zinapopita ndio kawaida watu husahau, na shetani akawasahulisha wakarudi tena nyuma katika kufanya mambo ya uzushi na katika kufanya mambo ambayo hayakubaliki kisheria, mpaka katika mambo ya shirki. Kwa hivyo Muhammad ibn Abdul Wahhab alikuja akaona watu tayari wanafanya ibada ambazo hazikubaliki kisheria, ni ibada ambazo ndani yake mna shirki, kama kuabudu mizimu, kuitukuza na kuabudu makaburi ambao wanawaita masharifu, kuwatukuza katika makaburi yao na kuwatukuza wale ambao wao wanaona kwamba ni watu watukufu, wakao wanatukuza ambao bado wako hai, lakini kao wanatukuza na kuwabusu mikono. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi alipokuja akasema hili halikubaliki kisheria, kwa hivyo ikawa anapingana nao. Kwa hivyo masufi ikawa wao wanamuona ni adui, sio kwamba labda kuna lolote alilokosea, la, yeye alikuwa anawarejesha watu katika tauhidi iliyo safi. Hakuna masala ya kuwatukuza watu waliokufa, hakuna masala ya kuwatukuza kupita kiasi wale walio hai. Hasa wale masufi, kwa sababu wao wameshazoea watukuzwe, wakaona huyu ni adui. Kwa hivyo mpaka kupanga hadithi za uongo kumsingizia yeye, ikawa wanapanga. Kwa hivyo tau kimsikia mtu anamzungumza Muhammad ibn Abdul Wahhab kwa ubaya, ni katika hao msururu ule ule, msururu ule ule wa wale ambao walikuwa waniipinga tauhidi na kuleta mambo yao ya kisufi. Watu wamejengeka mpaka katika zama zetu kutukuzwa, wanapenda kutukuzwa. Sasa Muhammad ibn Abdul Wahhab mambo haya aliyakuta. Mimi nimesoma kwa shekhe wangu mmoja, simtaji jina. Ilikuwa mnaenda mna, watu wanakwenda kwa msururu kumwamkia yeye, anatoa mkono tu, watu wanabusu na huko huko anazungumza na mambo yake mengine, watu wanabusu mkono. Sasa siku moja mzee fulani kapatana na mwanawe dogo tu. Sasa yule bwana aliona vile anavyotukuzwa, kilemba kile alichovaa na tasbihi kubwa alionayo na vile watu wanavyomtukuza, wakaona ule mtoto, akaona bila shaka huyu ndiye mtume. Kwa hivyo alipofika naye akamkamata mkono akabusu, cheche mtume akambusu. Hasa yule bwana yeye akasema kafurahi sana kwamba kapandishwa cheo, lakini alisema mimi si mtume hivyo, lakini huku anacheka na kufurahi kwamba katukuzwa cheo kikubwa. Sasa haya Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi ndio alikuja kuyaondosha, lakini sio kwamba yeye kuna kubwa ambalo amelifanya. Mpaka wamefika katika hadithi ile, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa na hutubu siku moja, mmoja katika masahaba akamwambia, ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuombe dua, udu lana fi yamanina, tuombe dua katika Yemen yetu, iombe dua. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, Allahumma barik lana fi yamanina, ewe Rabbi Allah tukubalie na tubarikie Yemen yetu. Na akasema wafisha amina, na shamu yetu iombe dua. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wafisha amina, na shamu yetu ya Rabbi bariki. Akasema wafina jidina, na najidi yetu ya Rabbi, ya Rasulullah tuombe dua. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuomba dua nacho. Akasema hunaka zalazil wal fitan, huko kutakuwa na mitikisiko mikubwa na fitina kubwa huko Najd. Masufi wanaichukua hadithi hii ambayo ni sahihi, rawahu al-Bukhari, sahihi kabisa. Wakasema Najd ambayo akasema hunaka karnu shaitan tatlu karnu shaitan, pembe za shetani zitachomoza huko Najd. Wakasema Najd, pembe za shetani alikusudiwa ni Muhammad ibn Abdul Wahhab, ndiye alikusudiwa kwamba akoonyeshe kwamba ni mkorofi, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akamtaja kwamba huko hakuombewe dua Najdi, fitina kubwa itatoka huko. Wanasema ndio hii alioleta Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ipi hii? Ya kukata maulidi hitima nini? Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi kaielezea hii hadithi kwamba Najdi kullu makani murtafi, ni kila pahala palipo inuka juu ndio Najd. Na akasema Najd, Najidani, hizo Najd ziko mbili. Kuna Najd ile ya Saudia na kuna Najd ya Iraki. Na Mtume sallama alipokuwa na hutubu alielekea mkono wake aliuelekeza Iraki, akasema huko Iraki, huko Najd ya huko Iraki, huko ndiko kutakokotokea fitina kubwa. Na ukiangalia fitina zimetokea wapi? Imetokea Najd ya Saudia, imetokea Najd ya Iraki. Fitina zote ni kama alivyosema Mtume sallama, Iraki huko ndiko zilikotokea fitina zote. Kwa hivyo sio Muhammad ibn Abdul Wahhab. Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi, yeye anatajwa kwamba yeye ndiye aliyekuja kuhuisha sunna. Watu wanaabudu makaburi, wanaabudu mawali, wanaabudu mizimu, yeye akaja akaondosha. Kwa hivyo yeyote yule ambaye anamzungumza Muhammad ibn Abdul Wahhab kwa ubaya, kwa hivyo hao ni katika wale ambao wanapinga tauhidi, na wao wanataka Allah subhanahu wa ta'ala ashirikishwe. Kwa hivyo wao wanalingania Allah subhanahu wa ta'ala ashirikishwe. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Wale walioamini na imani zao wasichanganye bidhulmin ay bishirki, imani zao wasichanganye na shirki, hao ndio watakokuwa na amani kweli na hao ndio wenye kuongoka. Amani ya kweli ni ya watu hao ambao wamemwamini Allah na imani zao hawajisichanganya na shirki. Asa leo tunamwabudu Allah lakini tunamshirikisha, na yule anayejaribu kusema hii ni shirki acheni, yeye anaonekana kwamba ni mbaya. Kwa hivyo hajakosa chochote. Wa manaqamu minhum illa yu'minu billahi al-aziz al-hamid. Hajakosa chochote Muhammad bin Abdul Wahhab, isipokuwa amekuja kuwatoa watu katika shirki wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo sio dhehebu jipya. Muhammad ibn Abd al-Wahhab ni jina lake. Kwa hivyo kusema hawa ni mawahabia, ili ni moja tu katika kusema unawatukana, lakini haina maana kwamba wanomfuata Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Na tunasema kwamba Muhammad ibn Abd al-Wahhab hajaanzisha dhehebu, wala wahabia si dhehebu, sio dhehebu. Yeye anafuata madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal, na ni imamu ahlu sunna wal jamaa. Ahmad ibn Hanbal anajulikana, anafahamika, na ndiyo maana vitabu vyote, kala Shafi'i, kala Ahmad, kala Abu Hanifa, kala Malik, ni maimamu ambao ni mwengu wote wa Kiislamu wanamtambua. Kwa hivyo kumtukana kwa kweli itakuwa ni makosa makubwa mtu ambao anafanya. Hesabu yake mtu huyo iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sisi hatutoe hukumu. Ama kusema ukitaka kuwajua wanafuata mwezi wa Saudia au kokote ulimwenguni mwezi unapoonekana, hii si alama ya Wahabi. Hii si alama ya Wahabi. Mambo ya kufuata mwezi yameshazungumzwa sana na yameshafanywa mjadala sana, inafahamika. Na wale ambao wanaona kwamba mwezi lazima mtu nchini kwake ndio afunge nchini kwao, tumeona kwamba dalili zao ni dhaifu, imeshafanywa mjadala mbalimbali. Na wale ambao wanasema kwamba mwezi duniani kote ndio kauli yenye nguvu na ndio kauli ya jumhuri kwamba popote ukionekana mwezi watu wafunge, hayo ni mambo maarufu kwamba kauli yao hawa ndio yenye nguvu. Kwa hivyo haina haja mimi kueleza chochote katika hapa. Hawataki vile vile dua ya pamoja. Dua ya pamoja haikuthibiti kwamba watu wakimaliza kusali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad na msalia mtume alafu baada ya Fatiha alafu naomba dua ya pamoja, haikuthibiti. Hadithi hii ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisoma katika memba, fa inna khaira alhadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bora uongofu ni uongofu aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatwambia, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, wakiamini watu kama mlivyoamini nyinyi masahaba, mkamwamini Allah na mkamwamini mtume, wakaamini kama imani yenu, watu watakuwa wameongoka. Kwa hivyo haikupatikana hadithi hata moja, hata dhaifu, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam au masahaba ambao ndio ashadu itibai li rasulillah walikuwa wanamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko yoyote, kwamba wakimaliza kusali wanaomba dua ya pamoja. Kwa hivyo hilo halikuthibiti. Si kwamba ni madhehebu ya Kiwahabi, ni kwamba hilo halikuthibiti. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, swallu kama raitumuni uswalli, salini kama mnavyoniona mimi nasali. Kumuona sisi kusali ni kuziangalia zile hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kasali vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimaliza kutoa salamu alikuwa akisema Allahu Akbar. Riwaya hii imethibiti katika Sahih Bukhari, imeelezwa na Ibn Abbas radhiallahu anhu kwamba akimaliza kusali tu akisema Allahu Akbar moja tu, moja tu. Hii ni riwaya ya Bukhari. Na riwaya ya Imam Muslim kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akimaliza kusali alikuwa akisema astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mara tatu kimya kimya, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram, kimya kimya, Allahumma aini ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Haya ndiyo yaliyothibiti, lakini kimya kimya kila mtu peke yake alipo analeta subhanallah alhamdulillah allah akbar zile kama kawaida kila mmoja peke yake sasa imepatikana wapi kwa kelele wapi imepatikana kumsalia mtume kwa kelele kuomba dua kwa pamoja imepatikana wapi sasa tunachopinga sio kwamba mawahabi la haikuthibiti katika dalili kwa hivyo swalu kama raisumuni swali hivi mtume salama ndivyo alivyosali kwa hivyo kichupa mipaka ama sala ya dua mtume salama sema fama fi rukui fa'azim fihi rab katika rukuu muadhimisheni Allah sana katika rukuu subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim subuhun quddusun rabbul malaikati waruh wa amma fi sujudi fajtahidu fi dua wa kam min wa yustajaba lakum amma katika sujida ombeni sana dua na muwe na hakika kwamba dua zenu zitaitikiwa sababu katika sujida uko karibu sana mola wako omba pale omba kwenye sujida uko karibu sana na mola wako na ushahidi Allah anasema ya maryam qunuti li rabbiki wasjudi warkai ma'a rak'in ewe Maryam sunuti li rabbiki simama unyenyekee katika sala kwa ajili ya mola wako ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warkai na usujudu na urukuu sasa hakuna sala ambayo kwanza unasujudu alafu unarukuu kwanza unarukuu alafu ndio unasujudu lakini wanasema asjida huna lil makana wala lil makana sijida hapa ni ya cheo wala sio ya pahala pake kwamba unarukuu unasujudu ndio unarukuu la kwanza unarukuu ndio unasujudu lakini sijida imetangulizwa hapa kutokana na cheo chake ndio wanazuoni wakasema kwamba hapo upo karibu zaidi na mola wako kwa hivyo jitahidi kuomba dua hapo kwenye sijida kwa hivyo hili ndio lilothibiti omba dua kwenye sijida omba dua katika tahiyatu imethibiti Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha dua mbalimbali omba اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال نومبا دوا نيغينو نصدقا كوني اتحياتو uko karibu zaidi na mola wako bado umo ndani ya sala uko karibu zaidi na mola wako ama baada ya sala mkanyanyua dua kwa pamoja hakuna hata hadithi dhaifu sasa kwa nini wanalaumiwa hawa walikuwa hawataki dua na ndio mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na ndio mwenendo wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile hawataki kunuti kunuti haikuthibiti hadithi iliyokuja Anas radhiallahu anhu ambayo maazala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunutu hata faraka dunia mtume hajaacha kukunuti mpaka ametoka katika dunia hajaacha anaendelea kukunuti hadithi hii ni dhaifu sana lakini hadithi ambayo imethibiti ni hadithi ya Sahal ibn Tariq anaulizwa na mwanawe ewe baba sallaita waraa rasulillah sallama wa abi bakar wa umar wa uthman wa ali akanu yaqunutun ewe baba umesali nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallama nyuma abu bakar nyuma ya Umar, nyuma ya Uthman, nyuma ya Ali, wote hao wamesali nyuma yao. Je, walikuwa wanakunuti? Akanu yakunutu, je walikuwa wanakunuti? Yaani nakusudia sala alfajiri. Akasema, "Muhdathun ya bunayya. Kunuti ni uzushi katika sala alfajiri. Ewe mwanangu, ni uzushi huo, hakufanya wote hawa." Sasa unakuja unalaumu, hawataki kunuti. Si wanamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam? Wote hawakunuti mtume wala masahaba hawakunuti. Kwa nini wao wanakunuti? Umepata wapi? Hii ndio hadithi sahihi. Akanu yakunutu, je wakunuti mtume na masahaba? Muhdathun ya bunayya, nuzushi huo ewe mwanangu. Leo wale wanaosema madhehebu ya Kishafi na wanajinasibu kwamba wao ni Shafi, ikiwa imamu hakuleta kunuti wanaleta sijida za sahau, sijida mbili za kusahau kwamba wamesahau. Kwa nini haikuletwa kunuti? Haipo kunuti, haikuletwa kwa sababu haipo. Lakini wao wanafanya hivyo. Wanasema hawataki hitima, na hitima vile vile si wao tu, mpaka imamu wao Shafi, ambao ni imamu wetu, Imamu Shafi rahmatullahi alaihi, hataki hitima. Na kachukua ushahidi wa aya, wa laysa lil insani illa ma saha, kwamba mtu atakuwa hapati siku ya kiyama, atakuwa hana malipo isipokuwa lile mwenyewe alilofanyia juhudi, ile alilofanya mwenyewe. Kwa hivyo Imam Shafi rahmatullahi alaihi kutokana na aya hii akasema hitima haimfikii maiti. Kwa hivyo si wao tu hawa kwamba hawataki hitima, na Imam Shafi vile vile rahmatullahi alaihi hataki hitima. Je, tutamtia katika makosa? Haingii katika makosa, yuko katika sawa sawa. Wewe mwenyewe umeamua kufanya hitima, sawa, fanya mwenyewe, lakini usiseme kwamba hawa hawataki hitima, kwa sababu si sunna. Ndio maana yake hawataki kufanya hitima, hawataki maulidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawataki kumsalia Mtume, kwa sababu sema hawataki kumsalia Mtume. Mtume tunamsalia sallallahu alaihi wasallam, Mtume tunamsalia sana, Mtume sallallahu alaihi wasallam tunamsalia. Kila tunapomtaja tunasema Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, kila tunapomtaja, sababu tunamsalia sana. Kusema kwamba hataki kumsalia Mtume vile vile ni uongo, ambao mwanzo mpaka mwisho ambao amesema bwana huyu. Na kama nilivyosema, haina haja kumtaja jina mpaka hapo itakapobidi kumtaja jina, basi tutamtaja. Aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah alazim li wa lakum. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد بوينت مهم بعد سلزغومزه ambao ni muhimu sana na muda umeisha, kwa hivyo sipendi kwenda mbio, lakini kutokana na kama kwamba tunakataa watu wasifanye kazi serikalini, si kweli, si hatukatai, tunahimiza watu wafanye kazi. Hii ni shutuma tu ambazo zinatolewa. Huko nyuma ilikuwa inazungumzwa kwamba sisi hatuwapendi watu wa serikali. Hapana, sisi tunawapenda, na siku zote tunahimiza watu wawatii viongozi wao. Sisi tunahimiza hivyo mpaka wale ambao hawapendi mwenendo wetu wanasema hawa ni vimaraka vya serikali. Sasa huyu shekhe anakuja anageuza sasa. Sisi tunaitwa kama ni vimaraka kwa sababu tunahimiza watu kuwapenda wafanyakazi, kuwapenda viongozi, mpaka tunaitwa kama ni vimaraka. Sasa huyu shekhe leo anageuza asema hatupendi watu wa serikali na wafanyakazi. Uongo huu. Sisi tunawapenda na tunahimiza watu wafanye kazi. Tunahimiza sana sana kabisa watu wawatii viongozi wao, watu wafanye kazi. Sasa ni uongo, kapata wapi? Au kama tunamtukana Sheikh Nasr, sisi hatumtukani, bali kile tukimtaja tunamwombea dua rahmatullahi alaihi, Allah amrehemu, tunamwombea dua. Nani alimwita kafiri katika sisi? Hakuna alimwita kafiri. Ni uongo tu ambao ameamua kuzungumza. Wanasema mdomo hauna kibali, zungumza tu, sema unachotaka, hauna kibali mdomo. Lakini sisi tunawapenda Waislamu wote kwa ujumla, tunawapenda na tunawavuta watu wafuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kusema kwamba tumeanzisha madhehebu mapya, si kweli. Kwamba ukisema salafi ni madhehebu mapya, si mapya. Sahihi Muslim, Sahihi Muslim. Na sisi alikuja mwanzo ni nani? Sisi wapya au Sahihi Muslim? Sahihi Muslim bila shaka ni kongwe kuliko sisi eh? Anasema Abdullah ibn Mubarak katika Sahihi Muslim, la ta'khudhu an Amr ibn Thabit fa innahu yasubbu salaf. Msichukue hadithi kwa Amr ibn Thabit kwa sababu yeye anatukana salaf. Wanazuoni wote wamesema tafsiri ya salaf ai sahaba, anatukana masahaba. Kwa hivyo huyu ni Shia, msichukue hadithi kwake. Sahih Muslim hiyo, mukaddima ya Imam Muslim. Kwa hivyo tukisema salaf manake tunaofuata masahaba, salaf manake ni masahaba. As-salafiyuna ni wale wanaojinasibisha na wale, kwamba sisi tunamfuata hawa masahaba. Yeye ukimfuata masahaba ni kosa? Ni ile aya ambayo nimesoma, wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla nusli jahannam, akafuata njia nyingine sio kwa masahaba. Kwa hivyo sisi tunatakiwa tufuate njia ya msahaba. Watabi'a sabila man anaba ilayya. Fuata njia ya wale walioelekea kwangu. Njia ya masahaba, fuata njia yao. Kwa hivyo hivi ndivyo tunavyotakiwa tuwe, wala bila kusema uongo na kusingizia uongo. Tunawaita watu wamfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba, wala sikosa katika kufanya jambo hilo. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu alayka rasulika nabiyul ummi wa alihi wasallam.